नज़ भी होता है, इंशाल्लाह आप लोग याद करेंगे जी। ये तो ना कह रहे अभी से, देखो अभी से फटे ना तुम लोग, मैंने कहा था यही फायदा था अभी जिंदा तो आ रहे। देखो अल्लाह भाई इन लोगों ने एक दिन की हिम्मत नहीं की, तुम लोगों ने चार पांच दिन भी देखा था, इन लोगों ने एक दिन की हिम्मत नहीं की। याद करना इसको, इसको याद करना ठीक है इंशाअल्लाह। जी देखो नज़्म के अंदर थोड़ी सी बात देखें, फालून जैसे पतलून, फालून जैसे पतलून, भाई पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, पहला मिसरा में फालून तो पतलून, फाला तो दावा, फालतुन तो रहमतुन, फालानुन लयानुन, समझ में आ रही है जी। फिअलुन तो फिस्कुन, फिअला तो दिक्रा, फिअलतुन निशदतुन, फिअलानुन हिरमानुन, ठीक है। ये देखिए ये सब हिरमान, ये सारे के सारे मसदर क्या है, मसदर के मसदर के वजन है। आप देखिए पतल यक्तुलु पतलन, फिर जी दावा इद्दा इद्दा इद्दा व दावन, वो दो चीजें होती है वहां पर। आगे देखिए रहमतुन रहीम यरहमु रहमतन, लयानु लान लयनु लयनन व लयानन, फसक यफसुकु फिस्कन, ये आ गया जिक्रा ذكر يذكر ذكرا وذكرا جي يه نشد ينشد نشدة حرم يحرم حرمان يه سب مصدر ايه يه مصدر اوزعان عبدك يه فعل وفعل فعلة فعلان بضم شغل بشرى قدرة وغفران بضم يه فعلان او غفران يه فعلان فتحة كسات لي بقى ضمة كسات لي غفران دي سات هل بس من ذلك جي जी जी जी मफ आदत हुई ये ऊपर पढ़ गया हमने देखे। अब कभी आदमी धोखा खा सकता है, मसदर मीमी मरमन आया था, देख रहे अब देख रहे कुछ मफ आदत मफ आलून फालून फाल फालू लतनस्त मन फलत मद खल तलब फैलू लतनस्त पाल यकीलु फैलू लतन, एक तो पाल पाल यकूल पौल आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन एक पाल यकीलु फैलू लतन, दो पैर की नींद को कहते हैं वो बाबे जरा बस आता है, किससे आता है जी। अरे समझ में आते बात, ये सारे अवजान इंशाल्लाह आप लोग याद करिए जी। बोल के बैठ गया इंशाल्लाह तबलीग इंशाल्लाह उसे भी हो जाएगी कोई बात नहीं जी। फालतुन सुलासी मुजर्रद में मर्रतुन के वास्ते भी आता है, देखिए वहां अखीर में कुछ फालतुन सुलासी मुजर्रद में